ایوحبونکم او آغی منا نکوی دداو سرا و تومنونا او ایمان را لی داسو بل کتاب کل و کتاب طول بانده و اذا لقو الذین و اذا لقوكم او کلچ مخامخشی دداو سرا قالوا نوعد ای آمنا ایمان روڑ دے مونگا و اذا خلاو او کلچی یوازشی عزو الیغ علیکم الاناملا نچچی دے پتاسو باندے سرونا دو گتو من الغیز دو غسینا قلوا يديتا موتوا بغيظكم مرشي بغساخ فلاكي إن الله يكينا الله تعالى عليم بذات الصدور ويدي فرازنو دسنو باندي إن تستمسسكم حسنتون کچر رسیگی تاسو تاسو خوشحالی تاسو هم نخفا کوی دیلرا و این تو سبکم کچر رسیگی تاسو تا سیعتن ستگلیب سغم پریشانی یبرهو بیان خوشحالی گئی باغی باندی وَإِن تَصْبِرُوا أَوْ كَجَرِتَاسُوا صَبْرُوا كَيْ زَانْ كَلَكْ كَيْ وَتَتَّكُوا أَوْ زَانْ بَجْ كَيْ لَا يَذُرُّكُمْ نُقْسَانْ نِشِيرَ سُولِ تَاسُوْتَا كَيْدُهُمَا تَدْبِيرْدَ دَي شَيْعَ يَسْشِ إِنَّ اللَّهَ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى بما یعملون محیط پاغسا چکویه دی احاتا که انکه دی پا مخینو آیتونو که سلور قاعده ذکر شوی ده پارد تاسیس او ده بقا ده جماعت تنظیم یو دا چې یو جماعت محفوظ او باقی علا پاتې کېدای شي چې د هغې د من د هغې د ارکانو د ټولو عقیده یو وي. دویم دا چې د هغې منشور د الله کتاب وي. دریم دا چې د هغې ټول ارکان فعال وي، دنیا کې کار کوي. سلورم دا چې داغی ارکان پا جماعت بانی دا جماعت پا منشور او مقصد بانی مال لگئی وما یبغلو من خیر فلن یکفرو دی چی یو نیکی کئی یو کار کئی پا خپل جماعت او داغی پا منشور او مقصد باندی د خپل لاس هغه ګټه لګوي خرج کوي نو الله رب العزت وایي د هغې بې قدري به نه کېږي، د هغې نه به انکار نه کېږي. ځکه من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، چا چې یو نیکي راوړې ده او د الله عدالت ته راغلی دی نو اللہ رب العزت با داغی یو پا لس سوا اجر ورکی. دارنگی ار آغا انسان چی آغا یو نیکی کرده دا او آغا نیکی دا دا عمل نامه که پاده شوی دا نو فمی عمل مسکال ذرت خیره یرا، چاچ باندازاد یوی ذری نیکی کرده نو آغا سوا دا اللہ دالت کیو بینی. ذکر اللہ وی فلن یکفرو داغی نبا انکار نکی گی، دتا با اللہ داغی اغاجر ورکی دا دا حوصله شکنی با نکیگی حوصله افزائی بے کیگی واللہ علیم بالمتقین اللہ دا متقیانو پا حال دا غیب عمل دا غیب نیتا ویرادا بانے پوا دے چه دا خیر آدے او دا نیک رادے او نیسرا لگ عملو شوما نو آغا اللہ تبارک و تعالی سا غدیر وی ورپسے اللہ تعالی یر ذکر کئی دا عذاب دا آخیرتنا پا دے باندے چه اللہ را بولیلت وی یو متقی انسانو یو مخلص انسانو آغا دا اللہ دا رضا دا پارکار کو د شهر سمرو عمل کړی نو الله رب العزت ولا ضایع کینا نو چې یو انسان دی او هغه انکار کړی دی د الله ر توحید نه او دا هغه عمل هغه شریعت نه خلاف دی د الله ر دین خلاف دی نو دا انسان کده دنیا کې ډېر اولاد خانو خاون وی ډېر لوی ډاله پاره وی دنیا کې ډېر لوی اټار پروي ډېر مال دولت وی د ډېرو کارخانو د ډېر جاګیر خاون وی الله رب العزت فرمایي نه دا مال په کار راځي او نه دا اولاد په کار راځي دای دا الله نه نشي خلاصولې ځکه الا الذين كفروا یقیناً آغا کسان چه انکاری اوکا دا اللہ وحدانیت نے انکار کرده دا اللہ تبارک و تعالی توحیدی نده منلی نکه دا انسان دا دیر مال اولاد خواهنوی نسکی لن تغنی آنم ایرگز بالنی نکلشی دا دینا اموالو ما مالونا دا دی ولا اولادهم او نا اولاد دی من الله شیئا دا عذاب دا اللہ تعالی نائز چی لکه دنیا کی او انسان دا مال خاون دی دا طول خلق کو دا گوری و یرا پلانی دیر خشو پلانی و دیر اغٹا پیسا پیدا کرو جوان دی جوڑ که یو سره هغه د اولاد ما خاونوي اولاد ډیر وي ډاله پرې زیات وي نو خلک وا ته ګوري ويره اولاد ګڼ دې ډاله پرې مضبوطه ده سو سره کیږي نه الله رب العزت و ادار دنیا په حساب سره خبره ده او کله چې لاړ شي د الله عدالت ده نو نه دا مال په کار راځي نه دا اولاد په کار راځي بلکې دنیا نه چې د کفر حالت کې لاړ شي نو الله رب العزت وايي بیا یې حالت بدل وي هلکه څنګه صورت دیرشمه زیباره کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي صورت عباسا وتولا کې اللہ را بولی دیتا لدی حال ذکر کئی دو سورت آخر کی اللہ وائی دریم نمبر سورت دی دو درشمی سپاری اللہ وائی یوما یفر المرء من اخی فارد چیز غلیبا یو بندا یو تنا من لخی درور خپلنا دنیا کی وجه سخت راشی نورا منده وی ویر عزیز ملیمی دا نو کتاو دوائی چه عزیز دی پا غلطا دی نو اینه نو بل دی خونشم پره خوده کنا که پا غلطا دی نو ما زب ملگردیا کوما زکا بیا پلانی دا پاتی رازی اللہ را بلدت وی دا غروری سبا د قیامت پر ازا چه نظر پیلا کی نوز غلیبا دی تخذیبا دی ایو ما یفر المرو من اخی پا غرد چیز غلیبا یو بندا یو تن من اخی درور خپلنا و امي و ابي او د مور خپل او د پلار خپل نه سمره نږدې رشتې دي او الله رب العزت وای په کار نه راضي و صاحبتي او د خزي خپل او بني او د زامنو خپل نه وګور اورتا دا خلکو کنه چې د سړی و سر ګرمي ده او سر د خوده بناسو الله او ثواب دې نه تخسي وله لکل امرئ منهم د پارا دار یو تن د دینه یوم ایدن شانون و دا غرز که یو حالت بوی یو غنی چه ده بی بی پر واکڑوی ده سر بیو ده زان غمی بس ده زان غم او ده زان پیکر بی نور خوز نیشتی ده زان غم باغسته ی حسی نا چه دیرانه دیو نیکی مطالبه او کی اللہ را بولیدت وی بیا چه کافری نو لن تغنی آنم اموالم آهر گز چرم آلر بانکی ددن دینا اموالم مالونا ددائی ولا اولادم اونا اولاد ددائی من اللہ شیئا دا عذاب دا اللہ تعالی ناس شیئسم ندی خلقو چه مال پا کار نرازی اولاد پا کار نرازی دی با انجام سیلا نو اللہ وی و اولائی کا صحاب النار آداء کسان دی دوزخیان دی دا جانمیان خلق دی نو دا دوزخی و جدر جانم نروزی اللہ وی نا ام فی خالدون دی باپا غی که همیشا و سیدون کی وی همیشا میشا جانمی دی دا دغه یوه دنیا کې کله مالی له کله نه کله بجې دی حج لوم ته کله نه کله به ډېر خفا کارونه کول خیراتونه به هم کول اما بلی دا موز به هم کو اما بلی دا خېګړه به هم کولا نو الله وايي مسلما مثال غس ينفقونا چه خرش کویه دی بی آبی الحیات دنیا پا دی جوان دی دنیا کی دی دنیا پا دی جوان که اللہ وی چه سمال خرش کرده دی سخرشه کرده دا سخیر خیرات کرده دی سخیر خیگره کرده دا صدقه ور کرده دا زکاة ور کرده دی مال ور کرده دی نو اللہ وی مثال سده که مثل ریحین پشاند دا سی باد دی فی آسر رونا چاگه که انتهای سخت یخنی وی سر رون بردون شدیدون چه انتهای سخت یخنی وی آگه که دوم را یخ باد پی راشی چه بلکل آغا فصل لده یخواری نو سیزی کلا ما کلا چه دا یخنی زیاده شی کنا نم دا فصل ووی کنا ویره دا فصل یخواله دی وی ودا نگی ایان مکمل کی نی بلکل اللہ وی فی آسرون چه پایی که انتهای سخت یخنی وی اصابت هر سکومن چه رسی که یغا فصل یو کوم دا سنگا کوم ظلمو انفسهم چه ای ظلم کرو پخپلو زنونو بانی اللہ چه سر ظلم نگی اللہ چا سر زیادے نگئی خدا عمل عقیدہ کردار دا سی اختیار کردے چه اللہ دا زن ناراض کردے و اللہ زن دا غصہ کردے دا غید وجنہ پی اللہ دا افتون را لیگی دا غید وجنہ نفعا لکتونو حلاکی یا غیلارا اللہ ولی دے کافر دا دے مشرک دا دے عملم دا مثال لے دا عمل کرده دی خواه عمل دینه دو کفر اغا کی دیوه عمل کرده خیر خیراتی هم کرده خیگر هم کرده وی خلق و سرا زکاتون هم وار کرده و صداکی هم کرده وی خواه اغا کی دی دی نغر سو وحل دی نبی علیه السلام نیکه عبد المطالب سلو خان حلال کرده سلو خان دوبرا خیرات سو کئی پلانی وای لسمی خلالی کړی دی وای د کلی خیرات کړای باندې له خو ډیره پکاري ها زمونږه اکرو لږه شپګو مې خې کنا یله خو ډیره کنا نو چې او لسمی خلالی کی یا چې شلالی کی لو یا لاګه کې وا دغه نه چې پلانی شل می خلالی کړی دی د نبی علیہ السلام نکاح سلو خانه لال کړی دی په یو ځل باندې درسو دا د نبی علیہ السلام د پلار د سر سره کا و د عبد الله دا عربو کې دا یو دستورو چې یو سړی بل سم زوی او شګانو هغه به حلالو دا بیا نورو د سر صدقه و چې د نبی علیہ السلام والد پیدا شو عبد الله ګوره دا نمونه به څنګه خدا له دا نمونه به څنګه خدا له ګوره اکثرو لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نومه عبد الله دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نومه عبد الله دی ها دا ټول ګوره عبد الله ابن مسعود اکثر نمونه ګوره نو عبد الله عبد الله عبد الله نمونه داسې کې خدا له زمونږ پښتانه اکثر دین دوه نوم کیږي ابل ارد می اوکس نو ماوری دلو ویده نو مایده ده مسلمان ها نوم ده انو ویسخه وریم جیسو خواه غمان نپویدن مای خوپوی که کنه او چه چاکی خدا اغی نپویدل کنه تو خوپوی که اوز کنه اغی نمونه درسه که خودل بیام مشرکانو اغل کسان رالل چه سیبا دیر خکل بچه ده ده پا زای باندی او خان علال که انو هغه څنګه او هغه څنګه چالو کوم ودا ذکروګا یو طرف در دلونم کېدا او بل طرف د لسو خانو نو چې کوم راو دینو هغه لالګا نو چې هغه کورا وا چولا د لسو خانو هغه کورا و د نوی نه دا کم دی وشل گئی انو چې شلو هغه کورا راو و د نوی دا کم دی ولی که عبدالله او ززبه نکم ها که دیشی چه دا نور بچی میمده شی دا واقعی دا درگونو پنم بانی علالو زبه کو بی که دا نی اصی پا دی طول اولاد می افتر ها نشی طول بچی می چی دینا ختم نشی داره که یو یرا ود آقای دست کوره ها چولا تر اتیا و سلو ریم شلو چه دا سلو خانو کوره را ودنه بس چیک دی بس سیده سلو خان علالوم سلو خان حلال کرد او عبدالله پری خود دا داغی کارونو و دا دی باوجو دا یو بوٹه داغی چه نده کبول شوه یو بوٹه نده کبول شوه ابو جال پانزو سجا کردی سدا پاس یو نده کبول شوه اللہ را بولیده توی که مسئله ریخ فی اصر اصابت حرس قوم ظلمو انفسهم فا اهل کتاغیل حلاکی اغا فصل ولا حلاکی اغا عمل ولا ختم کی حبا منصورات تبا بربادی کی ایسون پلاس نرازی سبا دے قیامت پر ازبانی یہ رضا بزیادے نہیں نا ولی بزیادے اللہ ویوما ظلمہم اللہ او ظلم نرکڑے پدائی بانے اللہ تعالی اللہ پچھا بانے ظلم نکئی تو پکور کے وے بجلی لگے او تا سماله دا بجلیل بجلیل اگه اگه کم الیکسیشن جده راسته ره دا اغنه لغنی غلطیو شوا یو پوینڈ کی بیا دی طول بجلیل نلگی بیا بجلیل نلگی ولی و یه راود ره گدابا یه سیستم که سفارت راغلی سفارک براغلی نو بیاو گوری اگه طول اگه سچی لگولی اگه پسی بیاو لگی نو اگه زن اگه کارول اگه سزایو نیو چه سو پوری اغا فالت نده برابر کرده نو نا غل رنا ورگی نو ولا پکی چلی نو ولا بل سکار کئی داوز غلطی دا خپلا کرده دا کن غلطی خپلا که اکیده دا سی کرده نده دا مکمل فالت ده کنه داو دا سی فالت ده چه بلکل مکمل ده تا تیار کرده دا فالت بختمه اکیده بسامه نو بیا اکیده می اکیده سرا لگا مل چه ده اغم اللہ تبارک و تعالی فمی یعمل مسکال ذرت خیر این یرا بیا یو زرنی کی چا کړی دنم الله رب ال عزت فرمایي هغه وا ویني فلن یکفروا دا غینا به انکار نکیږي دا به بے قدری نکیږي الله رب ال عزت په هغه باندې هغه اجر ورکي و ما ظلمهم الله او ظلم نه کړی په دای باندې الله تعالی ولكن انفسهم يظلمون لیکن بخپلو زنونو بانی ظلم کئی دا ظلم دے چه اللہ صلح پیدا کرده دے او تولا گئی دے دے خپل بدن دا پیدایش اغا مقصد چه سو اغا دے پری خود او دا آغا سپسی روان شو چه دا کمینا اللہ منع کرده ذکر اللہ وی وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون ما پیری او انسان خپل عبادت لا پیدا کرده ادا پری خودو اللہ وی ما در با شریک نجوڑی او کدی اصرا جوڑ کنو جانت در بانی حراموم شریک جوڑ کنو دا شریک جوڑول دا اللہ سر دا دیر لوی ظلمو ان الشرک علی ظلم عظیم دا اللہ ظلم دی پزان بانی او کنو در دیخو اللہ زیموار نگردی کنو در دیخو تو پخپل زیموارو کردی دی یہ اللہ را اکل لار کلوم بے بیای دا پیغمبر راو لے گا او بیای در لکتاب راو لے گا اللہ خوستالو پویا کولو او استالو بچ کولو دا پارا تا دا مکمل اسباب راو لے گا لنو چو استاغ اسباب نیستے مارے استاغ خپل نقصان دے او زن زر خپل عباد کی ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دای بخپلو زننو خپلا ظلم کئی اس پنزما قاعده ذکر کئی او دا قاعده دا چې د ټولی دنیا د مسلمانانو لپاره انتهائی اهمیت لري یو جماعت او تنظیم هغه الا باقی بعد گیری شي چې دا هغه ارکان دا هغه کسان هغه غیر د خپل جماعتی راز نه بیانوي د جماعت هغه راز چې نه هغه نه لیکاوټ کوي اغا نخ کارا کئی داغی نسوگ نخب رئی اغا راز شدین و اغا زان سخب ری دی اغا جماعت که دن لبری دی او چکل جماعتی رزون دا آیار و لاس للاڑل ازتمن دا بیار جماعت روغ نشی پادی که دی نن چه مسلمان غزار خوری دی دا لاسی خوری چه دا مکمل چدین و اغا خپلا سیکرسی اغا مکمل دا غیر مخیطه خیرا مکمل د غیر مخه د خدا حالانکه روس وګورا او چین وګورا هغه چې دینو کمیونست ممالک دي خدا خبره پر ریکارد دا چې په چین کې کم سړی د کمیونست پارټۍ کې عہدیدار نه وي او د هغه چې دینو خکلک رکن نه وي نو هغه د سرکاري عہده نه ملاوي قرآن په آیت باندې هغه عمل کړی دی په دې یو باندې پدی باندې غي عمل کړه داری روس کوم دا چاله چې کم یو کس هغه د سوشلست پارټۍ روکن نی خو با اعتماد نو هغه د غي سرکاري عہده نه ورګي الله رب ال عزت ويا اي والذین امنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم من سی راز غیر لا تتخذو من سی بطوانتا رازدار من دونی کم غیر دا سنا غیر دا بجماعتی راز اگا نو بیانی نو جو مسئلہ بس مسلمانان پیدا کیا کنا ایلہ مومن پیدا کیا اگا مومن مسلمان چی قرآن نا خبری چی تارا اوستی او که نو لئی ده ملک پا اهمترین و حدو بانی او زلزله را غلی او ده غنه چی دنو تا پوزو شی اخباروالی تا پوزو گئی چه سیب سمال چه زلزله را نه بجی را غلی وکنا پی آپ اس وقت کیا کر رہی تی توی من ناشتا کر رہا تھا آ رمضانو نایو دو یہ تو رمضانی پی اچھا جی غلطی ہوئی خیال میں نو وی ناشتا وی چتا وا وی خیال منو خو ام تو رو اداد ناشتی تیمی نو مازده کده سی ہوئی اغا بل سیب چی منگا وزیر تعلیم کرو سود وفاکی اغا تیرو نو هغه څه به چې کوم نن له په اوی د قران سلويخ سپاره چې دی باګه دا یو راګه دا خبره نشته نو هغه بارو علاوه په مخه کا نه غریب دا هغه غریب د قران نو موریدل او مسلمان هو کربی سره د دینه چې مسلمانو قران نو موریدل او خدا په داوته نو چې قران کې چې د شیعاګانو چې دا اوریدل او چې تکریر ما کړی کې چې ته دی هغه دی او ډری دا هغه چې دا سلويخ سپاره وي اغای وای وی اغای وای وی خو غل سپاری وای نعوذ بالله من ذلک چته بیزی خړلې وای ا بیزام داسې رچا یادای شي نو دا غی ټوله رامی توب دې نو سېګه او ځان له خبره را ولکته غریب نور نو خبر خو نچې داسې خلک سام شران شي نه دین نه خبر دی نچې دین نه خبر دی نو غی با په دې باندې عمل سوکی اې د سپدره غریبانو ته اغه بیا چې یو کال تیر شو نو ویل دي سکول د نصاب نه د قرآنی آیتونو د احادیث یې ستل غواړي دا بیا موږ ما دا په خپل پر ریکارډ کتلې دي چې دا چې نه دا یې ستل غواړي زګه چې دا تعلیم چې نه دا د مذهب خودلو لپاره نه دی دې سره وی چې کوم دی نو زمنګ په معاشره کې جمود پیدا شوی دی ترکه یې دا وی دا مونږ نه پریدي دا دا دا خبرې زموږ د مشرانو دا یې نظر دې خبرې دا کول شي الله ای او الذین آمنو ای ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم امر اسمنی سیرازدار غیر د تاسو نه او سم ماشاء الله ایسو کومې راز چا دا بالکل نه بیانې ها خچې ګمننو بمبل کې خ خیر خیریت ته وسم نشته زمای عزت مندا حضرت شیخ القران رحمت الله علیه با یو واقعیا ذکر کولا چې دا سید امیر بابا جی رحمت الله علیه دا کوټه کې تاسو با اوریدلې دا غنوم به اوریدلې ری صاحبزادګانو نکړې جمعه کې آلته او بابا جی جمعه باندې مشهور دی هغه کې خخ دی دا د سید احمد شهید بریلوی او د شای اسماعیل شهید رحمهم الله د دوالو مریدو دا یو ملګرو چونکه دا پیران ټایپ خلکو یو ملګرو نو هغه د دې دریا اسن په غاړه جدا چله یاستا ځان له جدا چله یاستلا او په دغه دوران کې په باشکټه کې د مجاهدینو یو شورا او شوا او پاهی که پیساله دا او شوا چه دا اٹک با کله بانی با قبضه کو نو دا آغی دا پار آغی پلاننگ داو که منصوبه دا جوڑه کرا چه نندر پایی با جوڑی کو نندر پایی با تا وی که نا سوکو تا پارچنگ وی سوکو تا سیڑای وی مونگو تا نندر پایی و نو دا آو دا غدا نو وی نندر پایی با جوڑی کو نو دا با اوسو اٹک که دا آغای و ملگره و اکلی که وی آل تا که وی پلانی که رکی دو مجایدین و ملگره و دشپی بلال شو نو چی دا سونن در پایی دی پا آغای بانی سو کسان او خیجی که نا دانگل و سر با آغای جنگ شروع که که دن نا دستکان و پوجو آغای با جنگ شروع که او بس ور پسی با نور وردانگی بیا نور وردانگی نو پروگرام دا جوړ شو نو پیران صاحبان خلاصې دا خپل وزن ځان له داسې درنې په دې مریدانو کنه بیا چې په چلګي په دې د خواغې ویلې چې په دې چلګي په مونږ باندې کشف کیږيو مونږ داسې کیسه ماګه زم خوبونه وینو مریدان صاحبان غریبانه نه سرونه خطا کړی چې پیر دې بسوي واهب په سر أغلي نو دا دا غیو پروگرامو چې د مشورې خبره بهر اچا دا نکولا خو سید امیر بابا جی آغا مشورې دا زان دا چه زان سر آغا پیر سی بوتا چه آل دا گلال آغا شورا شروع و سړی څوک دی ویجی دا ډېر ښه سړی دی زموږ ملګری دی ویل ستا ملګری دی خو خبره لونی د راز دنو وی نجی دی وه بالکل سره وایي ستا خره چې دی واپس راغلی دی او پیر دی زره موریدان مې لو شوي دی نو پیر دی داسې سر کدا کړی دی چې دا دې کتل موریدانو د نوې ډېر ضربه مجاهدین چې نه اٹک پکې الله باندې قبضه وکړي اغه خو پروګرام وکنه نو چې قبضه وشي نو خلک وایي شوی پیر صاحب خو ګور کنه ها نو خو چې کوم نه برخه خاون شي کنه نو بس وزن بدرون شي نو پالاو په کده باندې لاړ شي نو اغه خبره مریدانو ځای په ځای باندې وکړه د سیک ګورنمنت هغه وخت دا چې کومه خفیه اداره وا اغه چې نو اطلاع ورکړه اغیر آلال چاپه اوالا دا اٹک دا کلی بانی دا غذای که خواه که کم کلی چه دا اغیر بانی چاپه اوالا اردهی چه کم ملگره دا اغیر پا کور بانی ورغ للو انن در پای دا اغیر چه دنو روچه تکلی او اغیر دا اغیر ملگره اغیر شهید که پیر سیب دا کارو کنو دمرا کارو کنو کرامت خوکانه دی کرامت دیتا وی نو دا سو شو دا دا قرآن کریم دا دی آیت کریم خلافو شو دا چلو شو او اللہ و ایدا کاروانه کوئی نن چه مسلمان وال خوری دا دیتی که دراسی خوری جا پر از بنگال صادق از دکن ننگی دین ننگی ایمان ننگی وطن آغا جا پر شخص راجو دوله سر بیمانی اکرالا او آغا راد شدن و آغای انگریزانو توخو او آغا صادقه شغطی بو سلطان سر غداری وکړه او آغا هم دکا سکردار ادا که وی جعفر از بنگال صادق از دکن ننگ دین ننگ ایمان ننگ وطن دا بنگال آغا جعفر او دارنگی دکن آغا صادقه دا سو دا ننگ دین ننگ ایمان ننگ وطن دا دی ایمان شرمو دا دین شرمو دا وطن شرمو دا نقصان هغه دی خلق ور کړی دی مسلمان لا دی خپل ملت لا الله و ایدا کاربنه کوی زکا چې لا یالونکم خبالا الالکای غیب تاسو کې د فساد هغه خو ځان لا چې نو موکي ګوري چې په دې مسلمانانو کې فساد څنګه خورو څنګه راګي فساد را خور کړی دی دا د امن ملکو له سجده وسره وکړ کم دای دی ورسو دا چې د چا د لاسا دا د خپل ځان د لاسا الله و الا یالونکم خبالا الان کای دی په تاسو کې د فساد دی تاسو کې د فساد الان کای دا شعر چې کله زمونږ مکمل سیکرسی دا غی لاس لاړل نو بس هغه څه چې و غیره سره وکړل او دا د کیږي لاروان دی نرالا فوج پریدی او نرالا چیدنو اف سی پریدی او نرالا پولیس پریدی نرالا عوام پریدی نرالا عالم پریدی نرالا طالب پریدی نرالا جماعت پریدی نرالا مدرسه پریدی نرالا سرکاری مدرسه پریدی نرالا غیر سرکاری پریدی نرالا بازار پریدی او نرالا لار کوسه پریدی دا چیدنو وینه بایگی او ټول به ځای بایگی دا چا بایگی زمنګ اساسو بایگی زبل چا بایگی دشمن دی واسو یو طرف د شوینه توی شنو مغی تانی و غی خوشحال شی بل بلا چه توی شنو مغی تانی و غی خوشحال شی اغی ویزه با سرم بیده غسه مونگ با تن اخلاسیو اللہ دی ولی پخپل ملکون راولی اللہ دی ولی پخپل خلق راولی اللہ دی پخپل زان و پخپل تن راولی اللہ دی کی لا یعلونکم خبالا ایلنکی پتاسو که دا فساد یو وَدُّو مَا عَنِتُّوم خوخوی آغا سا چه آغا تکلیف را سوی تاسو تا ایو پتی خوش آلیگی آغا بل ربی آد افغانستان صدر را غلی و زمان ملک تا تاسو تا پتا را اخباروالاو دینا تا پوسو که ویده تاسو دا درون امنی زمان ملک کولی کوی ناغا دا دی زمان گا وزیر اعظم سیفتاو کتل نا پختو که وی ویدا تا پو زمان مو که یاو دا خپل حکومت نو که یاو دا پاکستان نکی دا غذای که هغه وته دا خبر انګلیش کې وکا زمونږه پرایمری سټر سه وته دا خبره انګلیش کې وکړه جګه انګلیش کې وکړه ټول خواندل او کم نه نو دا کار کیږي د ملک دا ملک په ستاره کې وګي دا بس خیر عمومي دا کار کیږي د ملک دا منافقت شروع یې د ملک سره الله وی ودو ما عنیتم وخوی اغیی آسا چه تکلیب رسی داسو تا چه مشکت که غرده داسو پریشانه که داسو بلا دره ما قد بدت البغضا یکینا نخکار شوی دی غصی من افوائی ما دخلو دا دینا اللہ وی زای پا زای دی دخلو نا اغا اظهار دی دا غصو شوی دی چه دا مسلمان بارا که دی سسوج دی نو مسلمان بارا کې ردی سه احساسات او جذبات دي مسلمانان ملکونه ردی څنګه ټارګټ دي او سه را دي دي دغه بارا کې هغه د خلونو ښکارا شي وي هغه معلومه ده خبره تر دې پورې چې قران کریم هغه پرې نه خوده او دا چې کوم نه یو دهشتګر کتاب دی وي د دنیا د دهشتګردي تعلیم ورکړي هغه سړی څو ځله دی دلته کې پاکستان کې بطور سفیر لګولو کوشش وکړه خدای دې ونه یو پروپاګاندا و چلیږي د ملک چې هغه په طلبیا واپس والی دا چا چې دا خبره کړه دا بیا واپس غي والی الله رب ولې دوه قدم بدتل بغزا او یقینا خر شوی دی غوسی من ابوای ما دخلو د دینا دا خو الله وې دخلی خبره پرې ده دا په خلې جه سمروای دا خبره کومه د لکه را ده چې کوم غون ساتل دي لکه چې را ده کوم غون ساتل شي بچي بچي د دنیا نه خدم کی لکه را ده دا غون نه ساتل دي سالورم و ما تو خفي صدورم اکبر او هغه چې پټوي سینې دای اکبر هغه ډیر لویا خبره ده هغه لکه چې دل نسیدی الله وای کدا غین الله خبر شوی دا په خلیج سوی دا دومره نه دی لکه چې دا دنه څه ساتلی دی او وګوره الله وای کدا بیان لکم الآیات یقینا وزاح سرا بیان مونږ تاسو ته دلایل الله وای په زور زیرم پویا کوم د دې دغه احساسات او جذبات او دغه منسوبونه مخبرو ما د دې هغه حل توامه چ بیا یو مه تر ازدار نیوی او د خپل ملک غا رازونه او سیکریسی ول ورګه نو دا ست خپل پروګرام دی بیا قد بیننا لکم الایات یقینا وزع سرا بیان مونګه تاسو ته دلایل ان کنتم تعقلون کچره تاسو عقل لري کپویږي الله وای ما پوی اګره خو کپویږي کپویږي ها که پده خبره مو زین رسی که کارم پی زین کئی بلا خبره پینزم آها انتم اولائی ای تاسو مسلمانانو دا خلق تو خبون اوم من ساتی دا غی سر تاسو خواه زمانگو در گهره تعلقات دی زمانگو در چکم نلو خواه مربوط و مضبوط روابط دی او زمونږ سره چې کوم نه نو داسې لاس را کړلې موږ به امداد را کوي او داسې واغس او زمونږ په باره کې د ډېر خلکو ها خیالات او اظهار کړلې الله وای ولا يحبونکم او اغي منا نساتی د تاسو سره دا غیده د لکه غصه لا غوندې هغه تر مینا ساتي موږ تر مینا ساتي یا واسه شه بل وتؤمنون بالكتاب كله او تاسو ایمان را لای په کتاب ټول باندې او غي سوای غي بارک الله یا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیا تاسو ایمان را لای په بعضی ساده کتاب او انکار کوئی د بعضونه انداز خو غیم دلته کې راشین دی وته د قران ایتونه حالی کلی وی دا سی رومن کی ابیا و تا دا غیل لانده پا اردو که شای رومن کی ترجمه لی کلی نوائی راشی دا قرآن آیاتو موی و دا غیل ترجمه را تاومو کی مطلب ادارا چه مونگا منو اچه فلسطین دلالو او فلسطین کے تقریر کو سابقہ صدر دا امریکی بوشو نو آلتے کے وی دا دے ابراہیم علیہ السلام امانت دے دا فلسطین او پا مونگا ٹولو بانے وی دا لازم او فرض دے چھر دے سردمین حفاظتو کو او دے دا کہ دا اسرائیل چھر دا سٹیٹ مونگا مضبوط کو دا غیزان دا پارا نوی دا غی چی دے نو دا دا خپل زان دا پارا وی دا چوکی غیزان لگا دا کہ جوڑا کرے دا گینی آغای چی دا آغای دوم رخواخ و نماتیر درس که ویلو دیا به یورپ که وزای که دیره کلو کنه چی دوم رخواخو اللہ را بولیده توائی دی خدا داسی دی چی کم زای که ردی دی تابی خبر ای ویدی رخ کلی خبر را بگی اچی ردی تابی خلابی دی سر نمانی اوستاسو اللہ وی و تومنونا بالکتابی کلی او ایمان را ردی تاسو بکتاب طولبانی اگتو ایچی جی اگر ما سر چی ملاوشی نوم و اذا لکوکم او کل چی ملاوشی دتازو سر قالو آمنا و ایدائی منگا ایمان روڑ دے جیا دا اسمانی کتاب دے دا منگا منو منگا ٹول منو ٹول منو منگا وی اللہ را بولی دے تو ایدہ خورت مخامخ را لنو تا دے دا سیوئی کنا بلا نکتا و اذا خلاو او کلا چه یوازی شی پخپلو میٹنگونو کی پخپلو اجلاسونو کی پخپلا کی یو بل سرا یوازی شی نو غزو علیکم الانامل نو چچی پتاسو بانے سرونا دو گوتو من الاغیز دو غسین دازی پا گوتو چکونا لگئی چیر واس پا مپینشی نو بچے بولا پرینو دو دای حال لے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں بیا ہم دا خل کو منگا تعریف نہ کہو آگئی رجے کم دنو پکما طریقہ بانے ویلکم کی گی زمنگا سیبان چلو جی نہ آگئی تین بھوٹانو باسی ہاں آئی تھی بھوٹانو باسی دے انڈیا دا آگئی ہو وزیر نے بھوٹان اس سے ہو نہ چو آگئی اگا سڑے را لے نو آگا نے مل دا بھوٹانو یستل دا آگا نے ہم بھوٹانو یستل ویدات نہ بدل لو آئندہ تو پارغی بھی بیا بد انڈیا جو سڑی نا بھوٹان نو باس آئی چیری لڑ جی نو غریب آیا بھوٹان ہوگا بس یہ ہوتا ساسو قانون دے نو داسی چلی دس امنگ قومی غیرت دینو صلی اللہ تعالیٰ دے غیرت من خلق زمنگ مشران کی نو دا خاورا او دا قوم دا اللہ و بدل و کرم سر داڑے غیرتی قوم دے دا اللہ و بدل و کرم سر خو اللہ دے بھی مشران غیرت مند راولی اللہ دی کی خپا کے گئی مخا دا قرآن میں مخ دا دے دا قرآن تر قیامت انسانیت دا پارا دے خا دا جانے رہا جزا با سوال سوا کالا روز دا زمو آغا خلق با یادو ما دا اس پا خیر خیریت سر ناسی دی دا بگی سنو آئین دا تا قرآن منسوخ کبیا قرآن اللہ را لے گلے دا سرے چھ تر قیامت انسانیت سر لگی دا اللہ را لے گلے دا سرے او کنا تی آغا لے سر لگی دا تا منسوخ کب نو ما ته ویره چې دا خو د هغه وخت یهودیان یادی نو ما دا دوزخ هم د هغې دپاره دی وی ما د هغه وخت مؤمنان یادی نو دا جنت هم د هغې دپاره دی ته څه ته ناسې څه په کومه تمه ناسې د هغه وخت کافر یادی او دوزخ د هغې دپاره یادی دا اوسنی کافر د دوزخ نه هم خلاص دی د هغه وخت مؤمن یادی او دا جنت هم هغه له یادی د اوس زمانې دا مسلمان د جنت نه فارغ دن بیا سکے تا بچے سپرے خود لو دا خبر ہے پختانہ وہ رشتہ ہوئے لو پیر مذہب کنزل لی پیر مذہب کے حصہ تو رشتہ ہوئے لگا کنزل چلے ہوتا اکڑا تھا اللہ رب بولے رہتے منگلا سی عمل توفیق را کی اللہ دی کی اللہ وائی دے رہا تھا داسی دا سرو نہ رکھو تو چھ جی اللہ وتا اللہ وائی وایا وتا چن دن چدر دے ہو سکے دے مڑشا چه دغا سیره پا دی کلمو که تاوی او دغا سیره را مرگ راشی و مرشی کل او آه دایتا موتو بغیز کم مرشی پا غساخ پلاگی سکا شاعر وی گنا و اسلام کی فدرت میں قدرت نی لچک دی اتنا ہی ابرے گا جتنا کی دباؤ گی دیکھو خو اللہ تعالی لچک خیره گنا چه تیسوم را پا کده دباوه دوم را بلا را یوچه تیگی دی اغا اسلام مکمل متعارف کو دنیا کی او انشاء اللہ تعالی تب او گوری چی پا دی دنیا دا مسلمان حکمرانی سنگ رازی انشاء اللہ او دیر زر دا امتحان پا سرازی دا سی اللہ با کئی دا سی اللہ دی کی اللہ دی زمان پا جوان کراولی اللہ رب لیدتو ای کلو آیا زما پیغمبرا موتو بغیزکم امرا شای پا غصا خپلا کی چی دا غصا غصا ای او دی خیر اگه مو دا غصا پا دیشی او دا دردم چی دنو پا دی کلمو راشی اپا دی امرا شای کتا زوڑه که دن نسپد کری او تو آجی زبا سپتا بنه لگی اللہ یقیناً اللہ تعالی علیم بذات الصدور پویا دے پر ازنو دسنو اللہ وی ما تا خدا سپتا را بیا اللہ وی داخل جی دی ان تمسس کم حسنتون کچری رسی گی تاسو تاسو خوشحالی تاو تاسو خوشحالیو رسی سا کامیابی حاصلہ گئی نو چکل پاکستان ایٹمی دماغاو کا پٹول دنیا کے داسی ہو خاموشی شوا ویزا اس کو بکار خرابی مٹول دنیا غم شو ندی نمخ کے چانے میں کڑے شپگو ملکون نورم کڑے وی خیر دے دا والے دینا والے دمرا دا جذباتی کم دے سپت لئی کر اخلاسی کرا دینا وی چکم دنو سا ندی خبری توقو دا و چه باز که دیشی آوازی خواکی که و چرا واقع لی او اغیی سا میزایل تکنالوجی دوم را تیز را داره چه دا آقا دینا اخلاسی که یورپ میان زولی دا دی چه و تا غوری فست و غوری سیکند و غوری ترد و دا جور کردی دیگه نا ادا او دا بلاستیک میزایل پاکستان میزایل تکنالوجی که دنیا که دو نمبر دیگه نا تو دیم نمبر دی نو دا آقای گوری گنا چه دیز قداشی هم دی او دا خبرم دا از اغا دا بلای چه پیدا کلا دا این دا سی خپاتول دنیا که خبگان شو نو اللہ و این تمسس کن محسنتون کرسی گی تازو تاسو خوشحالی تاسو هم نو خپکی دی لرا و این تو سبکم او کچری رسی گی تاسو تا سیاتون س تکلیف س غم س پریشانی یبرخو بیا نو خواسر کئی پاغی بانی خوشحال شی پاغی بانی لیر خوشحال خواسر کئی شکر دی ورگا اس پاکی گیر شو اللہ وی خیر دی رضی حالات و این تصبیرو مسلمانانو مومنانو کتاسو صبرو کو کلک شوی و تتکو اوزانو بچو سات خلاف شریف دکارونونا نو لا یذرکم کیدوم شیعا نشیر وانو لی تاسو لرا تدبیر دی دیز شی دی با سمرا کئی سمرا اللہ وی سکول نشی خیر بیا با ام انشاءاللہ دی اسلام بول بالای بیا با ام انشاءاللہ دی مسلمان خپا سوری یورز باو گوری لا یذرکم ضرر نشیر سولی تاسو تا کیدوم تدبیر دی شیعا ایس شی اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ یقیناً اللہ تعالی پاغسا چھ کوی دی احاطا کون کے دی اللہ وی دا عرص ما سخدی دی عرصنا اللہ خبر دی اللہ تی پتہ دا کرنا کلے اللہ تعالی پرانیستے پری دی وجہتے لگی آیا چھ پتہ دا تولگی جمع خزور خولا گو ابیام سونشو الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِذْ غَدَوْتَ أَوْ كَلَجِ سَهَرْ وَقْتِي قُوَتِتَ من اهلکا دا اهل خفلنا دا کور خفلنا تبوع المومنین خودل دی مومنانو تا مقاعدا زائنا دا ناستی مرچی للقتال دا پار دا جنگ والله او الله تعالی سمیع اوریدن کے دے علیم پویا دے اذا همت کلچ قصدو کا طائفتان دو ڈلو منکم دتا سنا انتب شلا دا چه سستیو کی انتفشلا چه بے امتیو کی انتفشلا چه زلو غرزئی واللہ ولیهما اواللہ تعالی مددگار دے دوارو واللہ او خاص فاللہ تعالی باندی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بس پکار دی جزان سپاری مومنان وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ او خامخا یکیناً امداد کڑیو استاسو اللہ تعالی بِبَدْرِنا پَجَنگِ بَدْر کے وَأَنْتُمْ أَذِلَّا او حال دا چه تاسو کمزوری وئی فتق اللہ بسیرو قید اللہ تعالینا لعلکم تشکرون خامخا چه تاسو قدردانیو قید نعمتنو دا اللہ تعالی اذ تقولو کلچویتا للمؤمنین مومنانو تا علی یکفیاکم آیا کافی ندی تاسو لرا ایو مددکم ربکم دا چه امدادو کستاسو رب ساسو بسلاستی آلافن فدریو زرو سرا من الملائکتی دفرشتونا منزلین راکوزی شوی یا راکوزی کڑی شوی بلا ولینا ان تصبیرو کتاسو کلک شئی و تتکو اوزان بچو ساتی وَيَأْتِيكُمْ رَبَشِتَاسُ تَا مِنْ فَوْرِهِمْ فَجُوشْ فَلْسَرَا هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ دَادِ امداد بو کساسو رب ساسو بِخَمْسَتِ آلَافٍ فَبِنزو زُرُ سَرَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ دَفَرِشْتُونَا مصومین نشانداری بئی وما جعله اللہ او ندی گردول دا امداد اللہ تعالی الا بشرا مگر زیر لکم دا پارساسو ولتطمئن قلوبکم او دې د پارا چې ډاډ شي لونه تاسو به په دې سره ومن نصر او نه د غلبا نه د امداد الا من عند الله مگر د طرفه د الله نه العزیز الحکیم چې زورا ور او حکمت والا دی لیاقت دی د پارا چې کټ کی طرفا من الذین یوهی سادا کسانونا کفرو چه کافران دی او یک بیتا هم یا با زلیل کی دی فین قلبو خائبین بسو بگردی دی نامرادا لیس لکا من الامری نشته ده تعالی را ده اختیار ناشه و ناسشه او یتوبا علیهم یا بار او گردی پر احمد فلسرا علیهم پا دی باندی او یعذبهم یا با سزاور کی دی لرا فا انهم ظالمون بس یکینا دای ظالمان دی وللہ ما فی السماوات او خاص اللہ لردی آغا سا چی دی پاسمانونو کی وما فی الارض او آغا سا چی دی پزمکا کی یغفرو لمن یشاؤو بخنه با کئی چاہتا چخو خیشی ویعذب من یشا او صدا باور کئی چاہتا چخو غواری واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخن کے او میرا باندے پا مخینو آیتونو کی پینز اصول بیان شو دا پار دا بقا دا جماعت چیو جماعت یو دنزیم اغبا کی علا پاتی که دیشی چی پاگی که دا پینز اصول وی او پا دی پینز اصولو بانے کار کئی پنځم اصل دا بیان کا چه غیر برازدار ننیوئی او دا غیر لس وجه بیان کرے اللہ وی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم ایمان والاو غیر برازدار ننیسئی او داغی اغلس وجه بیان کلی چه پا دی وجه باندی ورپسی اللہ تعالی ذکر کئی دا غزو احد دا جنگ احد ذکر کئی کما چه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم او دا مکی دا مشرکانو میس کرا غلی وا کله چې په غزوه بدر کې په دویم کال د هجرت د رمضان په میاشت کې د بدر میدان کې د نبی علیہ السلام او د صحابه او د قریشو میاشت کې یو مارکه رااله یو جګړه رااله او په هغه کې مشرکانو ته یو درونه شکست ورسېده او دا غی دا سر سر کسان غی که مردار شو کوریشو دا بدر دا بدلی اغسطل دا پارا دیر زیادت تیاری وکڑلا تردی پوری چه دا غی زنانا اغی و پیغورون ورکول اغا خپل زوانانو لا سڑولا استازنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دمرہ دمرہ کسان کتر گلو پارام ناس یئی تر دې چې هغه تیاری وکړل او درې زره کسان تیار کړل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مقابلې لپاره. کله چې نبی علیہ السلام ته اطلاع راغله